Bonjour. Salam. Salam. Au revoir. De خدای پامان. De خدای پامان. À demain. سبا و سر او گرو. سبا و سر او گرو.